Middernacht, het begin van donderdag 19 oktober. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden zegt dat Egypte 20 trucks met hulpgoederen zal doorlaten naar Gaza. Dat zou hij hebben afgesproken met de Egyptische president Sisi. Volgens Biden moet de weg nog wel worden gerepareerd voordat de noodhulp kan vertrekken. De VS zei eerder al dat Egypte de grens zal openen voor noodhulp, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. De Egyptische regering heeft het doorlaten van de trucks nog niet bevestigd. Wel hebben Biden en Sisi telefonisch gesproken over het versnellen van de humanitaire hulp naar Gaza, zo staat in een verklaring. Tientallen Joodse demonstranten hebben in Washington een gebouw bij het Capitool bezet. Ze riepen op tot een staakt het vuren in Gaza. De actie is georganiseerd door een linkse Joodse organisatie die opkomt voor de rechten van Palestijnen. De demonstranten liepen het Cannon House Office Building in, waar vooral kantoren zijn gevestigd. Ze weigerden om weg te gaan. In het gebouw zongen ze liedjes, dansten ze en gingen ze op de grond zitten. Beveiligers hebben actievoerders verwijderd. De kans dat de koning weer een rol krijgt in de formatie is klein. Een voorstel daarvoor van het CDA krijgt in de Tweede Kamer onvoldoende steun. Wel is bijna iedereen het erover eens dat de eerste fase van de formatie, de verkenning, voortaan moet worden gedaan door iemand die op afstand staat van de politiek. In de Champions League hebben de Ajax-vrouwen zich geplaatst voor de groepsfase. Thuis tegen FC Zürich werd het 2-0 en dat was ruim voldoende na de overtuigende zegen van vorige week. Toen werd het 0-6. De vrouwen van FC Twente zijn er niet in geslaagd om hun plek te bemachtigen in de groepsfase. In de golfsvesten gaven de vrouwen binnen 4 minuten 2 doelpunten weg en verloren ze met 1-2 van het Zweedse BK Häcken. Dan het weer. Er trekt een regengebied naar het noorden van het land. Op veel plaatsen valt dan ook veel regen. De temperatuur daalt naar 12 graden. In de ochtend vrijwel overal droog. In de middag en avond opnieuw buien. Het wordt 17 tot 19 graden, maar in het noorden hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hier, 2 vrijkaartjes. Ik speel de jas van Gogol. Zal u goed doen. Dit zegt mijn gast van vannacht in haar nieuwste voorstelling. Tegen een man, buiten op straat. Hier, 2 vrijkaartjes. Zal u goed doen. Carina Holla zit vannacht naast me. Ze is theatermaker, memespeler, acteur en regisseur. Ooit deed ze de memeopleiding aan de Amsterdamse theaterschool en sindsdien speelt ze. Het zou zonde van de tijd zijn die ik vannacht met haar heb om nu op te sommen waar ze de afgelopen 50 jaar allemaal in schitterde. Dus hou ik het bij een handje vol. Valeska deed ze, solo duo, Darger, Oorlogsvrouwen en natuurlijk Romp, waar ze in 2018 de prestigieuze Theodore voor ontving. En nu is het te bewonderen in De Dresser. Een solovoorstelling waarin ze teksten uit de toneelliteratuur en haar eigen ervaringen laat samenkomen. Het is een stuk over het belang van theater, over fysieke overgave, over magie, angst, gevoeligheden en verbeeldingskracht. Maar bovenal is het een stuk waarvan gezegd kan worden: ga vooral, het zal u goed doen. Carina Holla is geboren in 1950. Welkom. Ah, dank je. Fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Je begint de voorstelling met de woorden: ik wil dood. Dat is nogal een opener. Ja, is ook zo. Is me ook gegeven door iemand waar ik mee werkte. Ik heb het ook wel eens geprobeerd zonder, maar toen was het net alsof je er een, alsof je de kern van iets eruit haalde. Dus het vraagt ook moed. Maar het gaat ook wel over voordat je gaat spelen dat je 100 doden sterft, zeg maar. Hè? Dus dat je je afvraagt: God, heb ik het allemaal goed gedaan? Heb ik genoeg getraind? Heb ik mijn stem goed genoeg gebruikt? Ik ga dood van de angst, zeg maar. Maar dat geeft je ook wel weer een lift. Een motortje. Ja, klopt. En je hebt wel eigenlijk een hele lange, lange lijst waarom je niet meer zou willen. En die gaat van ergernis over dat de technici altijd met hun aluminium ladders over het podium sleuren zonder ze op te tillen. Ja. Tot je rug laten geeselen door de critici. Ja. Ja. Ja, dat is een soort optassom. Dat is ook wel, als je dus heel, als het allemaal heel spannend is, als je een beetje gestrest bent, dan komen al dat soort herinneringen komen terug. Dus dingen die eigenlijk spannend zijn om te overwinnen, zeg maar. Dingen die mensen tegen je gezegd hebben. Dat komt opeens in je hoofd als een soort angels in je, visangels in je hoofd, haakjes, zeg maar. Vishaakjes in je hoofd. Dus dat moet je dan allemaal overwinnen. En wat voor dingen zijn dat dan? Want ik pikte er eentje op van, zou je niet eens wat rustiger aan gaan doen? Ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. En waarom doe je het nog? En al dat soort dingen, ja. En ook dat hele rijtje van te vrouw, te vintage, te vrij, te oud, passé. Ja. Ja, dat heb je. Nou, natuurlijk mooie vrouwen die op het toneel staan. Dat is gewoon hartstikke leuk. Met alles erop en eraan. En dat bij jezelf wordt dat gewoon wat minder. Dus dan krijg je ook zoiets van, god, willen ze daar nog wel naar kijken? Ik kom ook al heel veel in Stockholm naar een theater. En ik heb ook al een soort nachtmerrie gehad dat ik daar in een soort invalide karretje naartoe kwam rijden. Dus dat hangt allemaal een beetje dat hangt eigenlijk allemaal boven je hoofd. Dus dat is. Ik heb vroeger ook wel veel oude vrouwen gespeeld. Dus ik had een vrouw die dan zei: Scheiße, ben ik nog daar? Ben ik niet zo in hemel? Scheiße. Dus ik dacht, nou ja, als ik nou heel veel oude vrouwen speel, dan weet ik hoe het is om oud te worden. Maar dat is niet zo. Het is toch heel anders dan je denkt. Maar je speelt nu iemand die niet meer op wil, zoals we dat zeggen. Ja. Maar ook wel iemand die het, nou ja, meer smaken zijn er niet. Je gaat of op, of je gaat dood. Ja. Het is niet zo, je gaat met pensioen en het rustig aandoen en iets Nee, natuurlijk niet. Nee, bezeten kunstenaar, toch? Ja. Eigenlijk wel. En het jammere is, je kon ook eigenlijk gaan schilderen. Dat heb ik niet gedaan. Kijk, een schilderij kan je nog eens een keer wegzetten en dan na je dood word je dan misschien alsnog ontdekt. Maar met theater kan dat niet. Wat blijft er van je over? En dat had ik vooral in die COVID-tijd, dat je opeens denkt van jeetje, waar zijn alle mensen? Wat ben ik zonder publiek? En wat heb ik ontzettend veel van iedereen geleerd? Dat heb ik heel veel te danken ook aan Amsterdam. En opeens houdt dat op. Dus ik was toen lekker aan het spelen met oorlogsvrouwen. Het was net alsof iemand even het licht uitdeed. Opeens was het donker en stil. En dan. En dat is eng. Dat is eng, ja. Dat is vreselijk. En dan het woord dood vervelen, weet je wel. Dat je gewoon echt je dood verveelt. Dat je voor kan stellen dat je oud bent. En dat je dan naar je maaltijdje toe. Dat is dan het enige wat je nog hebt. Dat de maaltijd, hoe laat is die ook alweer, Henk? Om 2 uur. Vandaag andijvie, wat een feest, ja? Vandaag andijvie. Ja, precies, verschrikkelijk. Dus daar ga je dan allemaal doorheen. En dat zit ook wel in deze voorziening, de dresser. En gelukkig herkennen mensen. Herkennen mensen dat? Of wat is het leven? Wat hou je eraan over? Wat is de ontwikkeling in je leven? Word je rijker? Of word je manker? Allebei waarschijnlijk. Wat geeft het leven? En is that all there is? Ja, en ook wat geeft het theater? Want je zegt bijvoorbeeld ook hier is de pijn draaglijk. Ja, dat is zo. Dus je wordt groter dan je eigenlijk. Dan je thuis bent, zeg maar. Thuis heb ik dan een beetje last van een vinger. En denk, oh god, oh nee. Oh god, hij is rood vandaag. Oh nee, hij wordt alsmaar niet beter. Dat is erg. Terwijl als je speelt, dan is dat over. Dan heb je dat niet. Dat is geldt het ook voor mentale pijn? Dat je gaat zitten, zitten sippen thuis over. Die lange lijst met dingen die we net opnoemden. Van te vrouw, te vintage, te vrij, te oud, passé. Is dat weg als je eenmaal speelt? Ja, zeker. Is de pijn daar, die pijn ook draaglijker op toneel? Absoluut. Je overwint heel veel. En je zendt uit als het ware naar je publiek en je krijgt terug. Hè? Dat was ook mijn première. Dat was zo fantastisch. Een feest van herkenning. Een soort wisselwerking. Dan kan je echt dan van die gouden, briljantie. Nou, hoe zal ik het zeggen? Die fantastischheid dat je boven jezelf uitstijgt en groeit en samen met je publiek een gesprek voert, als het ware. Een vraag en antwoord. Je ademt samen. Er zitten ook echt grote momenten van stiltes in. Je bent stil met elkaar. Je vraagt een antwoord. En dan val je weer uit en schrikt iedereen weer heerlijk. En dan kom je weer tot rust. En dan ga je weer een soort golven. Staand applaus en dan voel je weer waarvoor je leeft. Waarvoor je opgaat. Ja, precies. Maar je zegt in de voorstelling ook, als er maar één iemand die het begrijpt, dan zou ik spelen. Ja, nou, dat zijn hele mooie ervaringen. Ik heb al een keer een stuk gemaakt over een vrouw die shock treatment had. En ik speelde in Eindhoven. En ik stond enorm mijn best te doen om over die vrouw te vertellen. Met ziel en zaligheid, zeg maar, wat ik ook zeg. En ik voelde geen respons. Maar er was dus één vrouw die begreep waar ik het over had. En toen dacht ik, oké, dan speel ik gewoon voor jou, nu. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Ga niet nog een keer heen en weer zwiepen. Ik kijk alleen naar jou en ik vertel jou dit verhaal. En toen bleek dus een vrouw die had in een psychiatrische inrichting gezeten. Dus dat was gewoon mijn klankbord. Dus dat was die ene vrouw. Dat is alweer heel lang geleden, hoor. Maar zo'n zin, ik weet waar ik het over heb. Maar helpt het ook nu nog bij je spelen? Gewoon dat je weet dat er altijd wel één iemand is die het begrijpt? Nou, gelukkig heb ik me ontwikkeld. Beter geworden. Ja, dus de meeste mensen die... Maar als je dan net vertelt over al die onzekerheid van tevoren... Ja. Dan kan ik me voorstellen dat ook een haakje kan zijn waar je aan vasthoudt. Van, er is altijd wel één iemand die het begrijpt. Ja, there's a crack in everything, that's where the light comes in. En die onzekerheid en die twijfel, dat zit gewoon heel erg in mij. Dat is een soort iets in mijn hoofd of zo. Eigenlijk zou het eruit getrokken moeten worden. En dan zou ik echt helemaal altijd gelukkig zijn, maar dat is niet zo. Dus. Nee, zo werkt het niet. Nee, jammer. En ik kan me voorstellen dat het ook een motor is. Ja, ik ook. Ja, ik zeg ook wel eens, de furies van mijn talent, die kloppen steeds op mijn schouders. Door die onzekerheid, door die onrust moet ik gewoon door. Ik ben eigenlijk ook een soort theatermachine. Ik weet van geen ophouden. Ik heb ook een soort ritme, weet je wel. Ja, een acteur moet spelen, zeg je. Moet spelen. Ja, precies. Ja, moet spelen. Ja. In een café is dat dan soms heel onhandig. Ja, maar moet dat ook in het dagelijks, moet het ook in de supermarkt? Nee, zeg maar. Daar is gewoon niks te beleven. Voor mij in ieder geval niet. Maar nee, zoals met mijn verjaardag, dan doe ik wel eens de berberkreet. En dan word ik er bijna uitgezet. Dat is een beetje raar op mijn leeftijd. Maar ik kan het gewoon niet laten. Leven in de brouwerij. En dat is dan spelen in de andere zin van het woord. Ja, ja. Een beetje kinderlijk bijna. Ja, het eruit wel een beetje lastig. Ja. Het stuk is losjes gebaseerd op de gelijknamige film. Ja. Met Albert Finney uit 83. Ja. Wat is er zo bijzonder aan die film? Nou ja, de manier waarop zij spelen, dat is zo magnifiek. Het is zo helemaal uit hun hart gegrepen. Het gaat ook over waanzin, maar het is zo echt. Het is niet gemanierd of zo. Het is zo verrukkelijk. Dus die acteur, een soort leeuw, oude leeuw, die ook aan het eind doodgaat. Die ook niet op wil. Nee, meer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer geven, ik heb niets meer op te geven. Ik wil geen verf op mijn gezicht smeren. Ik wil niet avond aan avond kleren dragen die niet van mij zijn, maar dan in het Engels. Hè. En dan snap ik, trekt hij zijn kleren uit, dan staat hij een afschuwelijk Hans op. Dan staat hij erop te stampen, heerlijk gewoon. En dan heeft hij zijn dresser en dat is, die is aan de drank. Die krijgt heel veel te verduren, dus dat staat er steeds stiekem. Die moet de klappen opvangen van de acteur. Ja, en die heeft ook zo'n heerlijke motoriek. En dan en uiteindelijk blijkt dat hij gewoon dus van die acteur houdt. Het is gewoon zijn geheime liefde, heeft het nooit gezegd. Het is allemaal zo vreselijk aandoenlijk. Maar goed, is dat... de passie voor het theater. Ik vind dat een Nederlandse Amsterdam... We moeten van het theater blijven houden. We moeten gewoon doorgaan met komen kijken en dingen maken. We moeten dat niet vergeten. Vooral die hele stroom, laten we zeggen, eind 60 jaar, 70 jaar, mikkerie met buitenlands theater. Dan heb ik Kantoor gezien, Dode Klas. En dat waren allemaal oude mensen met gewoon heel woest haar. En dan... En die klommen dan op tafels of die zaten op eenwielers. Een soort gekke Einstein-achtige figuren. En ze spraken in Pools. Maar ik voelde gewoon waar ze het over hadden. Dat was zo fantastisch. Dus daarom durf ik het nou ook nog steeds te doen, weet je. Dat ik dacht van, je hoeft dus helemaal niet achter de geraniums als je oud wordt en een grote bril en een permanentje. Je kan gewoon met woeste haren gewoon over allerlei schoolbanken. Het ging eigenlijk over een dode klas. Dus mensen, dat je eigenlijk je hele leven in een klas zit. Nou, en dat soort dingen, ik bedoel, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus ook op de première komen ook mensen die in die tijd daar waren en in die tijd dat gezien hebben. Ja, het is eigenlijk gewoon een eerbetoon aan het theater. Ja. Als ik het heel erg moet samenvatten. Ja, zeker. Zeker. En dat mogen we niet kwijtraken. We mogen niet het vergeten. We moeten het lief blijven hebben, vind ik, tegen alle heug en meug en tegenstromen en beledigende uitingen van doe maar een cd'tje en dan heb je ook kunst. Dus en dan moeten we, ik vind wel dat we daarvoor moeten vechten. Dus dit is eigenlijk mijn gevecht, zou ik kunnen zeggen. Dit stuk. Ja, ja. Hm? Ja, want het is losjes gebaseerd op de film, maar veel minder losjes op jouw carrière. Er hangen bijvoorbeeld allemaal kostuums van die jij hebt gedragen. Ja, klopt. Ja, dat is een heel erg een verrassing dat dat zo zich zo ontwikkelt. Dus ik heb een aantal verhalen uit mijn carrière heb ik uitgekozen. Die bleven echt hangen. En ook een aantal ontmoetingen, dus met Roland Topor en met Louise Bourgeois. Dus ik heb eigenlijk altijd mensen ook uitgekozen die groter waren dan ik zelf was. Om me gewoon ook kracht te geven om dit allemaal te doen. Om je aan op te trekken. Ja, en ik heb het dan met Matthijs van Bergen. Die heeft voor Maxima ook een jurk gemaakt. Nou, ik wilde eigenlijk ook graag een jurk, maar je moet dat gewoon offeren. Hè? Dus ik heb gewoon een simpelere jurk, pak. Maar goed, hij legde die kostuums bij mij thuis op de vloer. En toen liet hij zien, kijk, het is allemaal met de hand gemaakt. Het is niet met de machine. En kijk, als je die donkerblauwe stof nou zo openlegt, dan zie je donkergroen tulle. En hij toverde gewoon, hij liet mij gewoon zien wat een kracht die kostuums hadden. Dus toen hebben ze aan de plafond gehangen in de studio. En heb ik ze ook aangetrokken, die kostuums. En die vertelde mij echt wat. Dus ja, ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. Ja, precies. Een bruidsjurk en een wit schort en een tutu. Ja, precies. En een knaloranje jurk. Ja, dat is van Kezo Dekker. Dat was van Valeska. En fosforiserend oranje, dat durfde ik eigenlijk nauwelijks aan te trekken. Daar had ik echt moed voor nodig om dat aan te trekken. Ja, waarom? Het gaat gewoon je grenzen te buiten eigenlijk. Je eigen grenzen gaat het te buiten. Zo knallig. Ook die kimono met die veren. En dan had ik Spaanse hakken en een tulband met veren. Had ik echt moed voor nodig om dat aan te trekken. Om maar zo zichtbaar te zijn. Grappig, want je durft jezelf wel heel erg te laten zien. Ja. Maar dan niet in een knallende jurk. Ja, het zijn die overgangen. Het is het tussengebied tussen iets maken en het uiteindelijk spelen. Ik heb ook een stuk gespeeld over een criminele tweeling. En er stond bijvoorbeeld een emmer en we zouden elkaar dan verdrinken in dat water. En als je dan gewoon Carine Holle die naar die emmer kijkt, nou mooi niet, zeg je dan. Maar dan ben je in je rol. Nou, hoe langer in die emmer, hoe beter. Kijk, en dat vind ik heerlijk. Ja, het verkleden helpt. Ja, het helpt je om groter, heldhaftiger, dapperder, gewoon alles. Je vertelt in de voorstelling dat jouw moeder jouw kleding bepaalde tot je een jaar of 15 was. Ja, klopt. Maisgeel vest met bruine knopen, blauwe bolero van Corduroy, turquoise jurkje met boothals, blouse met pofmouwen en rode stippen voor je verjaardag. Ja, klopt. Ja. Was het mooi? Ja, ik was wel. Ik denk dat ik wel een poppetje was of een soort. Ja, ik was een poppetje, ingepakt poppetje. En vond je er zelf iets van? Nou, ik heb het onthouden, dat zegt al heel veel. Later had ik een dagboek en bij iedere dag tekende ik dan de jurk of het jasje wat ik had aangetrokken. En dat kon ik me ook heel goed herinneren. Nou ja, het is een soort tweede huid en een soort, dat je er bent. Je moeder vond het belangrijk en daarmee werd het voor jou belangrijk. Ja, dat was zo. Het was ook wel een soort dwangbuis, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, en op je 15e dacht je, nu niet meer. Ja, nou, toen werd ik ongesteld, werd ik een vrouw, zeg maar. Hè. Kreeg ik een laktasje, lakschoentjes. En ik had me daar ook vreselijk op verheugd. Dus ja, toen mocht ik naar buiten, mocht ik mijn eigen kleren uitzoeken. Boutique Vos, weet ik nog wel. Rood rokje, zwart truitje. Ja. Ik zei het al even aan het begin, je bent geboren in 1950. Ja. In Rotterdam. Ja. Dus dat is 10 jaar na het bombardement. Ja. Hangt dat dan nog in de stad als je opgroeit? Ja, ik heb ook dromen gehad. Dus wat ook in het stuk wel zit, oorlog. Ik heb dromen gehad van vliegtuigen met bommen. Die heb ik nooit echt gezien, maar daar heb ik toch over gedroomd. Want daar werd heel veel over gepraat. Ja, dus je kan wel zeggen dat ik in de schaduw van de oorlog ben opgegroeid. Maar ook wel absurde. Hè? Dus mijn ouders waren in Rotterdam. En mijn moeder zat veel bij mijn vader op school. Het was eigenlijk hun gelukkigste tijd, zeg maar. En later gingen we naar Utrecht. En ja, want daar, je vader die was directeur van een warenhuis, Galerie Modern. Ja, dus ook wel als ik naar die jurken kijk, dan is het ook een beetje alsof ik weer in dat warenhuis ben. En dan hoefde ik maar te wijzen. En dan werden die jurkjes thuis gestuurd. En dan mocht ik uitkiezen wat ik wilde. Uit 2 jurkjes dan, hè. Maar goed, even kijken, we hadden het al over die oorlog, ja. Dus wij hadden op de lagere school, een hele bijzondere lagere school. En daar hebben we al wel oorlogsverhalen verteld. Hè? Een vader die dan een zelfgemaakt vliegtuig en uit gevangenis. En ik heb toen, mijn vader nam dan geïllustreerde tijdschriften mee. En dan zag ik op een gegeven moment een hoop lijken liggen. Dat waren Joodse mensen. En dat was eigenlijk te vroeg. Dat heb ik ook wel van bij andere mensen gezien. Dat je soms kan je te vroeg een verschrikkelijk beeld zien. En dan kom je er nooit meer vanaf. Nou ja, ja. Van die beelden komen natuurlijk allemaal nooit meer af. Ja, precies. En toen later had ik alsmaar, dus ik heb heel veel theater gemaakt. En dus op een gegeven moment had ik alsmaar, God, waarom heb ik toch altijd van die hopen mensen? Wat is dat? Toen dacht ik, God, dat is die foto. Ik ben nog bezig om die foto te verwerken. En dat doe ik dus op zo'n manier. Ja. Ja. En je zei al even, jullie gingen verhuizen uit Rotterdam. Ja. Rotterdam waren de gelukkigste jaren van je ouders. Ja, van ouders, ja. Want je zegt in de voorstelling ook dat jij de bliksemafleider was voor je afschuwelijke ouders. Ja, ja. Dat is een groot woord. Ja, zo, ja. Ja, ik heb tekst ook aan Rob de Graaf laten lezen. Die wilde dat eigenlijk, vond het te scherp. Maar hetzelfde als die eerste zin, het is een soort angel. Het is, ik merk ook wel dat mensen daarop terugkomen. En ik heb nog steeds de neiging ook wel om agressie bij mensen op te wekken. Dus ik heb het nog niet afgeleerd, zeg maar. Of niet, het is niet op te wekken, maar dat je... Nou goed, het is te moeilijk om uit te leggen. Ja, het was gewoon een heftige tijd. Het was eigenlijk een soort opera, zou je kunnen zeggen. Dus zij muziek, dus op zondag muziek. Met van die grammofoonplaat die op elkaar gestapt waren. En Cacciatoria muziek en boeken lezen. En ja, ze waren eigenlijk wel heftige romantische mensen. Ze waren hun eigen opera. Ja, precies. Ja. Je bent verhuisd naar Utrecht. En dan moest je 1,5 uur fietsen naar je school in Zeist. Ja, dat was heerlijk. Ja, vond je dat fijn? Ja, nou ja, mijn moeder wilde dat ik sterk was. Hè? Dus zij zat op de solo. Ze was een oude moeder. En ik zat op de fiets, dus ik moest ernaast fietsen. Waarom moest je sterk zijn? Ja, ze wilde graag dat ik sterk was. Ja, ik weet ook niet waarom. Misschien door de oorlog, ik weet niet. Maar het was een heerlijke school, dus in mooi Zeist, een Montessori Lyceum. En dus 1,5 uur fietsen en dan fiets wegzetten. En het was een stopera, dus dat was Herman Jordan Lyceum. En gaf toespraak en het onderwijs was inspirerend. Dus het was niet conditionerend, maar inspirerend. Best wel modern ook voor die tijd, of ja, niet? Dus daar heb ik ook Kafka leren kennen en het verhaal van de metamorfose. En dat was toen zo sterk dat ik mijn handen... Ik had het gevoel dat ik iets smerigs had aangeraakt. Mijn handen ging wassen, terwijl ik wist dat ik dat niet zo was. Maar het was zo suggestief. En toen later op de theaterschool heb ik dat verhaal alsmaar weer gespeeld. Totdat na de school daar ook weer stukken van ben gaan maken. Dus die school was heel erg inspirerend. En er waren hele bijzondere mensen. Iemand die in een boomhut leefde. En een vriendin. Haar vader was yoga-leraar en hij kon de regen op laten houden. Het waren allemaal hele bijzondere mensen. Ja, dat is goed, hè? Ja, dus daar heb ik heel veel van geleerd en gehad. En ja, het is eigenlijk het begin, zou je kunnen zeggen, van mijn eigen leven, zou je kunnen zeggen. En waarom ging je naar die meme-school? Ja, beweging. Ik was vrij wild geworden, dus ik had één wild jaar. Na de middelbare school? Ja, het was al mijn kennis. Ik kon niet meer delen. Nou ja, ik vergat alles eigenlijk. Ik was gewoon eigenlijk een beetje een wild kind, een wild mens. Dus toneelschool, dan moest je wachten in een wachthuisje. Of je moest een brief op, in die tijd dan. Hè, dat is natuurlijk nu veranderd. Je moest een brief opbrengen. Daar was ik veel te ongeduldig voor. En dat was de auditie? Ja, dat is sinds de oriëntatiecursus was dat. Was een wat oudere vrouw met een snor en een man die er niet uitzag. Dus vond ik ook wel onaantrekkelijk eigenlijk. Zo was ik nou ook alweer. Nu zie ik er zelf waarschijnlijk zo uit, maar goed, doet er niet toe. En er waren mensen. Frits Vogels was dat bijvoorbeeld in Utrecht. En moesten we zaaien en oogsten doen als oefening. En toen zei hij, ja, god, je moet gewoon naar de meme-school. Je bent gewoon of naar de theaterschool. Ik zie aan je dat je goed kan bewegen. En dat hoorde ik ook weer van iemand die les gaf op de oriëntatiecursus bewegen. Het moest gewoon fysiek bij jou. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar, ja. Dus, selectie. Er waren hele bijzondere mensen. Peter Faber van Werktheater, Annemarie Prins, Rob van Rijn, die gaven allemaal les. Was je zenuwachtig? Nou, ik was gewoon opgewonden. Want daarvoor was ik in Biarritz. En dan had je van die... In Frankrijk. Ja. Daar was je wilde tijd. Precies, in de disco. En ik had gewoon Romular gebruikt. Of een trip, ik weet niet meer. En ik was een vliegtuig. Dus ik was veranderd in een vliegtuig. En toen dacht ik... Ja, ik moet gewoon naar de meme-school eigenlijk, hè, als ik zo bezig ben. En toen de volgende dag kreeg ik dus van mijn moeder bericht... de meme-school is opgericht, theaterschool. Ik erheen en ik was aangenomen. Dus ik had wel het gevoel dat het een beetje mijn lot was. En dat toen je daar eenmaal was... viel het kwartje toen je daar zat? Nou, ook wilde ik heel veel... Daarvoor had ik hele leuke vrienden in Utrecht. En de trechter kwamen dan bijeen. Hadden een fantastische gesprek met heel veel koffie. En op die school hield dat helemaal op. Dus het was eigenlijk alsof je bij je voeten andersom werd gehangen. Dus je dacht eigenlijk niet meer zo na. Je was de hele tijd met die bewegingen. Daar werd ik soms ook helemaal kotsmisselijk en gedesoriënteerd van. Het voedde mijn geest niet. En dus het was heftig. Het was een heftige verandering. En met de meeste mensen op school kon ik ook niet goed praten. Ja, een paar vriendinnen. Ja, nee, dat is niet waar. Ik heb een hele goede kameraad gehad. En daar hebben we een modderbad. Ik heb met haar een modderbadstuk gemaakt. Dat je in een modderbad lag? Ja, ik lag in een modderbad in ondergoed. En dan met klimop zo in mijn haar. En dan allemaal vaccinelichtjes. Was in het donker. Allemaal vaccinelichtjes onder door die soort geplas. Dan ging het licht en waren wij de koning en de nar. Ik was de nar. En we hadden een pop gemaakt, dat was onze koningin. En dat was een absolute doorbraak. Want daarvoor dachten ze, jezus, rare vrouwen met die short hotpants... en met die rare veren op hun hoofd, die zijn het in godsnaam. En door dat stuk was het opeens van, jezus, ze kunnen wat, die vrouwen, zeg. Was het voor jezelf ook een doorbraak? Ja, absoluut. Ja. Ik had het gevoel alsof ik van Calais naar Doversom had gezwommen. Dus dat lijkt me nog een uitputtingsslag. Ja, maar dat vind ik heerlijk, eigenlijk. Ja. Ja, ik las ergens dat je het omschreef als dat je van licht van zwaarte, wat er in je zit, naar het licht ging. Ja, klopt. Ja, ik ben nogal zwaarmoedig, helaas. Maar door dat soort ervaringen is het een beetje donker water met licht erop. En ik krijg een soort briljantie, zeg maar. En iets meer balans. Ja, zeker. Zeker, ja. Je bent voor jezelf begonnen... Vrij snel na je opleiding. Ja. Dat ben je wel dapper, of niet? Ja, het duurde even, hoor. Er was een soort groep. Dat heet ook weer Meme Liga. En speelde veel in het Chaffee. En gelukkig kwam ik toen mijn man tegen. H.H. van Riemsdijk. wiskundige, antropoloog, filosoof, informaticus. En die keek naar mij en die zei, jij doet steeds iemand na. Dus had ik een filmster gezien op televisie. En dat ging ik dan nadoen. En toen zei hij, nee, je moet... Had je dat door van jezelf? Nee, niet echt. Zo werkte ik gewoon. Dus, en toen zei hij, ja, je moet jezelf zijn onder verschillende omstandigheden. En dat was zo'n mooi inzicht. Dat had niemand ooit tegen mij gezegd, die hele opleiding niet. Ik kwam tot een ongelooflijk inzicht. En ik kon die vrouw spelen, dus die Valeska Gert kon ik spelen. Door hem. Ik bedoel, helemaal vanuit mijn hart en vanuit mijn eigen wezen. En ik kon het verhaal van haar leven vertellen en haar dansen laten zien. Ja, zij was een balletdanseres. Een groteske danseres. Ze was een uitvindster van de groteske. Dus daarvoor was alles heel zoet. Dus roos en pijl. En zij was gewoon dood. Dood. En zij was kanaille. Het orgasme. Al springend. En ze was circusdans. Ze zat op een paard en ze paitste dat paard. Ik kan haar nog steeds nadoen, hè. Ik hoor het. Ja. Maar het lijkt me nogal een rol om... Want je zegt net, ik ging het als mezelf doen. Dat is nog wel een rol, een pittige rol om eerst als jezelf te doen. Ja, nee, het was wel vreselijk. En ik had ook heel veel op me genomen. Dus ik liep op een gegeven moment ook tegen een muur. Had ik zo'n hele grote blauwe bult. En toen dacht ik, keek in de spiegel. En dacht ik, nou, zo ziet een kunstenaar er dus uit. Ik was ook heel mager geworden. En toen heeft Henk 3 weken vrijgenomen. En die heeft gewoon alles min of meer georganiseerd. Dat was heftig, maar daardoor klopte dat stuk helemaal. Ik was gewoon op de rand van een zenuwinzinking. En dat viel ontzettend goed. Dat was precies wat je nodig had. Hans van Manen kwam kijken. Nou ja, al dat soort mensen. En die hadden nog nooit zoiets gezien. Want de meme was altijd een beetje poëtisch, heel moeilijk te begrijpen. En opeens was daar een vrouw met een verhaal. Ja, ik las ook over jou dat je de pionier die de gesloten wereld van de meme opengooide, werd genoemd. Ja, ik deed dingen met glamour, erotiek, humor, shocking. En dat was allemaal not done. Dus daar moest ik allemaal doorheen. Ja, dus ik had het stuk ook 1,5 jaar voorbereid, hoor. Dus, maar toen was het, toen had ik het. Toen mocht ik verder. Heb ik ieder jaar wat gemaakt, ja. Ja, is het je altijd gelukt als zelfstandige? Ja, hoor, ja. Ja, ik heb op een gegeven moment ook eigen geld in geïnvesteerd. Dat mag Van Henk niet zeggen, maar erfenis van mijn moeder. Geld dat ze in Zweden hadden verdiend. Heb ik gewoon, zei ik, nou, kunnen een wereldreis maken of een stuk maken. Heb ik een stuk over Anne Sexton gemaakt. Nou ja, ik mocht niet te veel namen noemen van je regisseur. Dus probeer het een beetje af te vlakken. Maar het idee door te gaan. Maar ook wel dingen zoals naar Brazilië gaan. En dan weer instuderen, andere mensen bijvragen. Dus dat je dingen herhaalt of naar een heel arm land gaan. Maar, dus eigenlijk heb je die wereldreis wel gewoon gemaakt. Ja, wat goed van je. Oh, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Wat goed. Hé, wat goed. Ja. Ik kom even bij, dan ga ik ondertussen even tussendoor alle luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen vertellen wie er naast mij zit. Dat is Carina Holla, theatermaker, memespeler, acteur, regisseur. Deed een memeopleiding aan de Amsterdamse Theaterschool. Speelde in een lange, lange lijst voorstellingen. Valeska noemden we net al, maar ook Darger, Oorlogsvrouwen, Romp. Ze is gelauwerd met de Theodor, de belangrijkste theaterprijs van ons land. En nu speelt Carina de Dresser, een voorstelling waarin ze de teksten uit de toneelliteratuur en haar eigen ervaringen laat samenkomen. Je zegt ook in die voorstelling, waar ik een ontzettende hekel aan heb, is dat mijn lichaam niet meer doet wat ik wil. Dat mijn lichaam een kooi is geworden. Mm. Voel je dat zo? Nou, vooral thuis. Niet als ik speel. Dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik speel. Als ik speel, kan ik gewoon rennen en al dat soort dingen. Maar daarbuiten, dan trappen lopen, gaat al wat minder. Dus dat is helemaal niet zo leuk. Vooral niet als je een fysiek speler bent. Is dat gewoon rottig. En dan wordt je lichaam een kooi waar je in gevangen zit. Ja, heb ik ook weer van een schilder die dat zei. Waarvan ik dacht, Malthus heet die? Balthus, ja. Ik dacht, nou, die man heeft gewoon alles. Dat hele mooie Japanse vrouw werd die door verwend en zo. En die zeiden ze, God, hoe heb je het nou als oude man? Ik dacht, nou, die heeft het goed. Maar die zei, nee, mijn lichaam is een kooi. Dus dat soort uitspraken onthoud ik dan en gebruik ik dan weer in mijn voorstellingen. Maak je je ook zorgen? Want meme is natuurlijk, nou ja, ik wil niet zeggen alleen maar fysiek, maar het is heel erg fysiek theater, fysiek werken. Ja. En als een lichaam dan niet meer wil. Ja, nou, ik heb natuurlijk de. Belangrijk is natuurlijk dat ik de romp heb gedaan. Dan werd ik helemaal vastgebonden en dan kon ik alleen maar met mijn hoofd. En daar heb ik een Theodor voor gehad. Kijk, dat geeft de burger dan weer moed. Het is wel naar, ik bedoel, om zo vastgebonden te worden, maar je hebt er ook wat aan, dus. Ja, dat is wel frappant inderdaad. Je bent een memespeler, dus fysiek theater. Fysiek theater, ja. Actrice ben ik, hè. Ja, ga door. En je wint de Theodor, de belangrijkste theaterprijs, ja. Voor iets waarbij je alleen maar een beetje met je hoofd kan bewegen. Ja. Ook die voorstelling ging trouwens over vergankelijkheid. Ja, klopt. Ja, ik hoorde dat ik moest sterven in bed. Dan heb ik er nog wel even over getwijfeld of ik het zou doen. Want ik geloof ook wel in de magie van de woorden. Maar ik heb het gedaan en het is goed uitgepakt. En ik heb me gered door met woordbeelding te werken. Dus de woorden als het ware in de ruimte te plaatsen. En op zo'n manier kon ik het toch eigenlijk weer fysiek maken. Hoe doe je dat dan? Wat is woordbeelding? Ja, dat is dat je huis en dan zet je dat huis gewoon in de ruimte. Of je zegt hemel en dan kijk je naar de hemel. Dan zeg je vogel en dan zie je hem voorbij vliegen. Ah, oké. Okay. Mm? Dus dan toch, nou ja, dan je hoofd bewoog. Ja. En de woorden daarmee ook. Ja, klopt. En dat kan je helemaal minimaliseren. Dat kan je dan. Nou ja, ik kan van alles. Dat is zo leuk van theater. Dat je. Ik kan de tijd uitrekken, je kan jezelf uitrekken, je kan jezelf groter en kleiner, maar je kan gewoon de fantasie. Dus de fantasie is iets wat het leven draagbaar maakt en het spelen mogelijk maakt. En ik heb ook altijd wel in wonderen geloofd en die gebeuren ook af en toe. Ook op het toneel? Ja. En zo'n Theodor, is dat een wonder? Ja, dat is meestelijk. Ja? Dat is echt wel een van de mooiste momenten van mijn leven. Ja. Ja, het is. En de winnaar is. Carina Holla! En dan. Iedereen ging staan. Het was alsof ik een voetbalwedstrijd had gewonnen. Ik hou niet van voetballen, maar in ieder geval alsof ik iets gewonnen had. En ik rende dat toneel op, al die trappen. En ik heb ook een hele spitse toespraak waar mensen nog steeds over hebben gehouden. En. Alle bitterheid, alle frustratie spoelde uit me weg. Het was alsof ik helemaal schoongewassen was. Ik hield van iedereen. Ik vergaf iedereen. Ik was gewoon helemaal mens geworden door die prijs. En hoe lang blijft dan zoiets? Nou, ongeveer 3 weken of zo. Maar ja, het is nog wel als ik een beetje in een dip zit... dat mijn man die pakt me dan bij mijn hand... en dan gaan we voor de prijzenkast staan en zegt hij... kijk... Dat heb je toch maar mooi gewonnen. En helpt dat dan? Ja, tuurlijk. En nog even over die vergankelijkheid. Want je noemde net ook al... Je hebt er vaker stukken gemaakt daarover. Ook al toen je jonger was. Ja, klopt. Ja, maar het helpt niet. Dat dacht ik ook van... Nou, ik heb vrij veel oudere vrouwen gespeeld. Ook Louise Bourgeois. Maar als je dan zelf ouder wordt... Dat is toch iets heel anders... Dus ik heb nou heel vaak gespeeld dat ik doodging. Maar ik denk als ik dan doodga, dat het toch ook weer een andere koek wordt. Nou, dat zien we dan wel. Nou ja, je zegt ook in je voorstelling van dat je kijkt of je in de krant staat. En dat je dan ook even de rouwberichten checkt. Om te zien of je daar dan niet misschien bij staat. Ja, die is ook van Valeska. Dat vind ik ontzettend een goede grap. Dat is echt een groteske. Ja. Maar ben je mee bezig wat er na het ouder worden komt? Nou, niet echt hoor. Ik wil gewoon doorgaan. Ik wil gewoon mijn energie houden. Ik wil een film maken. Ik wil een boek schrijven. We gaan naar het noorden van Zweden. Gaan we dan oorlogsvrouwen spelen. We gaan de dresser. Ga ik dan weer in het Engels leren. Ga ik in Stockholm spelen. Dus ik wil gewoon door. En je zegt ook, nu ben ik in de fase waarin ik de kapotheid en vermoeidheid toelaat. Om het verdriet van het ouder worden te tonen. Ja. Ja, het is vooral mijn man die wil graag dat ik dat laat zien. Dus dan merk ik aan mezelf dat ik... Weet je waarom hij dat wil? Nou ja, hij wil... Dat ik steeds beter word, dat ik steeds dieper word... dat ik steeds wijzer word in mijn spel, dat daar een ontwikkeling in zit. Dus de laatste drie voorstellingen, dat deze voorstelling ook een gewicht heeft. En ik merk wel dat ik ook wel een soort schild heb. En het schild, dat straalt een soort jeugd. Nou, dat hoor je ook wel aan mijn stem, een soort jeugd en een soort... vreugde en energie uit, maar het is ook wel weer een schild. En achter dat schild zit weer een heel droevig, beetje treurig mens. Nee hoor, grapje. Maar is dat voor hem hetzelfde als dat hij jaren geleden tegen jou zei... je speelt als anderen? En dan omdat je, dat je nu ook het ouder worden moet laten zien... en het verdriet daarvan om als jezelf te spelen? Ja, is zo. Ja, is waar. Hij wil een soort waarachtigheid en ook... hij zegt, ja, jij kan dat. Jij kan gewoon atmosfeer oproepen. Je kan een ruimte oproepen. En als je dat personage hebt, dan weet je helemaal hoe die beweegt... en hoe die spreekt en wat die doet. Dat kan je gewoon allemaal. Doe dat nou gewoon. Ja. En wat zeg jij dan terug? Ja. Nou ja, dan moet ik naar binnen. Dus dan moet ik kijken naar mezelf. En dan denk ik van, goh ja. Ja, ik moet die deur moet ik gewoon maar eens openzetten. En ik moet maar gewoon eens toelaten om te zijn wie ik zelf ben. Ja. En gaat dat verder dan het ouder worden? Ja, zeker wel. Dus, ja, nou ja, dan misschien ook wel die scène over de jeugd... Dus, er zit een soort verborgen kind of een soort verborgen pijn... of een soort verborgen mens ergens nog in mij. En die moet wel naar buiten. Voordat het te laat is, dus die moet ik wel laten zien. Ja. Waarom moet dat? Je moet je ontwikkeling afmaken. En ontwikkeling is eigenlijk, je bent ingewikkeld. Dat heb ik ook altijd tegen mijn studenten. Ik heb duizenden studenten door mijn vingers gehad, zeg maar. Hele leuke, jonge, inspirerende mensen. Ontwikkeling is eigenlijk, je bent ingewikkeld in allerlei schillen. Allerlei maskers, allerlei kleren. Die wikkel je af. En daar blijft een soort kern over. Dus ja. Dat is mijn hoop. Ja, je kan ook denken, ik ben 73 geworden. Oh ja, echt waar, joh? En het gaat eigenlijk wel gewoon prima op deze manier. Ja, lekker ingewikkeld blijven. Ja, ik heb ook altijd gezegd, ik heb een slimme man nodig... omdat ik zo ingewikkeld ben. Ja, is waar. Om mij op te lossen dan, hè? Ja. Mm. Ja, in de voorstelling Être blessé... Zeg jij, ik heb altijd andere mensen gebruikt als masker om doorheen te spreken. En daar wil ik nu verandering in brengen. Ja. En dat is ook een voorstelling waarin je ook iets meer van jezelf laat zien. Mm-hmm. Ik vroeg net heel even naar je jeugd en je kindertijd en je ouders. En daar ging je natuurlijk heel handig, heel snel bij vandaan. Mm-hmm. Maar in die voorstelling deed je het wel. Ja, dat was ook wel fijn om te doen. Ook wel, een Zweedse vrouw die heeft me daar heel erg bij geholpen. En ik werd mezelf nadat ik mijn vader had vermoord. Dus dat was met Louise Bourgeois. Dat was come to the table, pa, ha. Misschien moeten we die even uitleggen. Dan gaan we gewoon eens even een zo'n naam pakken en daar gewoon eens even lekker in. Want zij is beeldend kunstenaar. Ja. Ja. Onder andere bekend van de heel grote spinnen. Ja, en hele grote vallussen, die hingen dan aan de muur. Ja. En er wordt over haar gezegd, zij heeft haar jeugd echt wel verwerkt in haar werk. Ja, precies. Ja, en in plaats van zich daarvan af te keren en het glad te strijken... is ze daar elke keer weer door die jeugdtrauma's heen gegaan. En dat vind ik wel heel erg knap. Dus dat je het gewoon confronteert, dat je gewoon de zombies, of ja, hoe zal ik het zeggen, donkerte gewoon... De demonen. Recht in het gezicht kijkt. Dus dat vind ik sowieso fantastisch. En ook, het was een vrouw die altijd woedend was. Dus mensen waren bang voor haar. Dat vind ik ook fantastisch. Want ja, als je uit de 50e jaren komt, dan moet je gewoon behagen, lief zijn, braaf zijn. Vrouwen sowieso een beetje, maar zeker in die tijd. Ja, en zij was gewoon woedend. Ze gooide haar eigen werk kapot en ze... ja, dat. Dus dat trok mij aan. En dan edele sappen. Nou ja, goed. En ik ben bij haar op bezoek geweest. En het was een fantastische ontmoeting. 4 keer ben ik op haar zondagssalon geweest. Als voorbereiding op een voorstelling? Of? Ik had al een voorstelling gemaakt. Ik zal niet zeggen, ik wachtte tot ze 96 was. Toen durfde ik haar wel aan. Maar, nou ja, dat is zo... Ja, eigenlijk kan je dat niet van tevoren bedenken. Dus ja, we zijn naartoe gereisd en zijn bij haar op bezoek gegaan. En ja, dat was een soort Sinterklaas die binnenkwam. Een vrouw van in de 90, soort oude olifant met ouderdomsvlekken. Je bent helemaal niet gewend om mensen van 90 te zien. En dan die zien we weinig om ons heen, ja. Ja, en dan met zo'n looprek en dan zei ze... Oh, what do you do for a living? Well, physical theater. Can you show something? Is the light right? Nou, dan zwiepte ik wat met een sjaal. En dan, ja, dat was heerlijk. En heb je haar verteld dat je een voorstelling over haar gedaan had? Ja, maar ze onthield. Het heel erg goed met haar was energieuitwisseling. Dus dat had heel veel energie. Maar haar geheugen was niet meer je dat. Dus de volgende zondag herkende ze mij al niet meer. Maar dat gaf niet. Deed je het gewoon weer met die sjaal? Ja, had ik iets ingestudeerd. Ja, was leuk. En ik deed mijn berberkreet. Zal ik die nou ook even doen? En daar knapte ze enorm van op. Nou, de mensen liggen wel al lekker in bed, hè? Ze moeten niet te hard schrikken. Oh ja, nee, dan probeer maar. Nee, ik doe het niet. Nee, dat is zielig. Nee, ik wil mensen niet bang maken. Dan staan ze opeens allemaal naast hun bed. Nee, dat kan niet. Alsof het alarm afgaat. Oh nee, ja, precies. Oh ja, goed. Of dat een geluidsman helemaal... Ja, zo tevoorschijn komt. Nee, dat doen we niet. Goed. Maar je zegt net over de voorstelling over Louise... van toen heb ik de vader vermoord. Ja, ze heeft een vadermoordscène. Dus dat heeft ze ook gemaakt. Dus kinderen die hun ouders opeten. En dat heb ik in die voorstelling ook verwerkt. Dus ik had een hele grote vallus op mijn hoofd. En daarna maakte ik daar shashlik van, zeg maar. En daarna was het, ja... Dus ik werkte toen met Geert-Jan Reinders en die zei... Nou, je hebt je vader vermoord en daarna kan je dus jezelf zijn. Dus dat begon toen met dat ik een kind was en naast hem liep. En zo... En toen bleek, dat was zo leuk, dat ik gewoon heel recalcitrant kind was. Dus een beetje zo een mad jongetje, hè? Een beetje recalcitrant kind. Heel leuk, geestig, brutaal kind was ik. Helemaal geen zielenslachtoffer, maar een... iemand die er mocht zijn. Ja, precies. Maar mooi. Maar helpt dat dan als je in zo'n voorstelling de vader vermoordt? Laat je dan nou, iets van jezelf... Nou, het is wel lekker. Wikkel je iets uit... Ja, het is wel lekker hoor. Ook die eerste keer met die Valeska en zo, dan moest ik spelen. En dan voelde ik nog de druk van mijn vader, alsof het niet van hem mocht. Alsof ik tegen zijn druk in toch ging spelen. Nou ja, diamanten worden ook gevormd doordat ze gewoon heel erg onderdrukt worden. Hè? Dus door onderdrukking ontstaan toch wel hele goede dingen. Wilde jouw vader niet dat je speelde? Nee, hij wil eigenlijk niet dat ik zou leven, zou ik zeg maar. Hij wilde mij gewoon niet, mijn moeder wel. Dus ik moest eigenlijk steeds maar weer om vergiffenis vragen dat ik er was. Ja. En had je dat door als kind? Nee, niet echt. Ik denk dat ik daar mijn voordeel mee heb. Dus ik was steeds ook weer voor hem iemand anders. Hij was heel grillig. Dus dan was ik weer zo en dan was ik weer zo. Ik was steeds een tactiek aan het verzinnen om hem op de een of andere manier het naar de zin te maken. Om waar mild, die dansjes, te stemmen. Hè? Mild te stemmen. Mild te stemmen, ja. Het is een beetje alsof ik in een Hitchcock-film, daar hou ik ook nog steeds van. Alsof ik in een Hitchcock-film leefde als een soort, ja, toch ook wel een soort dier. In een kooi, inderdaad, dat je steeds moet oppassen waar je bent. Wat je zegt. Nou, heb ik een enorme voordeel mee gedaan. Ik heb heel veel in mijn lessen ook mensen laten vechten. Heb ik zelf vraag. Maar goed, van die dingen. Ja, dus die voorstelling was fantastisch. Être blessé. Hadden we ook een stuk opera en dat was La Bohème. Dat hebben we weer opgezet. En dan moest ik ook weer vreselijk huilen. Terwijl het was 40 jaar later of zo. En het eindigde ermee eigenlijk. Waarom moest je daar vreselijk om huilen? Ja, weet ik niet. Oh ja, dat was iemand die doodging aan de TB. En dan. Weet je wel zo. En dan. En dan vroeg ik: wat is er aan de hand? Ja, ze gaat dood. Waarom gaat ze dood? Ja, er is niet genoeg geld voor medicijnen. Dus nu gaat ze dood. En dan, nou ja, dan begon ik vreselijk. Ik was gewoon. Het waren echt te grote emoties voor een kind. Maar goed, het bepaalt je dan wel. Maar goed, de voorstelling eindigde dat Louise Bourgeois mij zegende. Dus dat ze zei, I bless you. I bless you. Kijk, dat moet je natuurlijk hebben. We moeten elkaar allemaal een blessing geven voor het leven. En als je dan zo'n voorstelling gespeeld hebt, ja, dan valt er iets van je af. Maar daarna heb je het naar mijn idee ook weer een beetje, nou ja, ingewikkeld. Dat was hem dan. Nou, ik hoop dat ik gewoon groei. Van binnen. Een soort boom van wijsheid die gewoon groeit en bloeit. En altijd weer boeit. Ja. En je zegt net, het moet. Ik moet dat wat van binnen zit, dat moet, nou ja, moet het eruit? Kijk, vroeg ook iemand, hè, die duizenden studenten, wat heb je ermee gedaan? Dan heb ik gezegd, ik heb ze gewezen op hun authenticiteit. Dus waarom word je geboren? Je wordt geboren met een bepaald talent. En het is belangrijk dat dat naar buiten komt en dat je dat gebruikt. Ik heb ook met mijn studenten heb ik mensen gehad die heel goed konden luisteren. Of bijvoorbeeld een man die met zijn tenen op de grond kwam en dan zag je water. Dus dat je met je fantasie een wereld opent. Dat je mensen op hun authenticiteit, op hun talent kunt wijzen. Ook met dit proces voor de dresser. Ik dacht, wat is hier nou zo fijn aan? Dus ik heb Teun, Mosk, Decor, Matthijs van Bergen, kostuum, Henk van Riemsdijk, gewoon coach. Al die mensen. En wat is het goede van die mensen? Het goede van die mensen is dat ze elkaars talent, daar genieten ze van. Dat gunnen ze elkaar. En dat is zo belangrijk. Nou, ik weet niet of. Goed. Oké. Voeg je dat eigenlijk wel? Heb ik er weer omheen gedienst? Ja, je hebt er weer heel mooi omheen. Goed, hè? Ja, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Want ik vroeg aan jou van wat daar ingewikkeld zit. Oh, dat ingewikkelde. Waarom moet dat naar buiten? En jij zegt, iedereen is geboren met een talent. Ja, nou ja, je moet helemaal tot leven komen als mens. Je mag niks achterlaten. Wie niet? Ja, weet ik veel. Dus, ja, het is toch soort voor mij een soort opdracht. Ik weet niet. Dat haal jij uit mij, hoor, Femke. Wist ik zelf ook niet. Jij boort dat aan. Sorry, Carina. Zo was het niet bedoeld. Ja, maar ik denk, je komt over als een beetje streng voor jezelf. Ja, wordt ook tegen mij gezegd. Ja, klopt. Ik weet ook niet waar ik dat vandaan heb. Dat is ook die tekening van. Weer een naam, Roland Topor. Ja, wie is dat dan? Wie is dat dan? Die vrouw die haar borst zo helemaal openscheurt. Dat doe ik wel een beetje naar de wereld. En daar moet ik dan steeds weer van genezen. Of dat moet weer geheeld worden. Of zout in de wonden. Ja, mensen zeggen dat dat gewoon ongezond is. En dat je dat maar beter niet kan doen als je een gelukkig gezinsleven. Maar ik heb geen gezinsleven. Ik heb gelukkig een fantastische man. En ja, zoiets. Maar je borsten open scheuren en laten zien wat daar van binnen zit. Mm. Ja, is dat niet hetzelfde als ontwikkelen? Gewoon dat, en laat, ja. Doe je het niet al? Ja, is zo. Ja, ja, oké. Afgesproken, ik ga gewoon wat liever voor mezelf zijn en zeggen dat ik het goed doe en dat ik nu al dat ik heel goed bezig ben en dat het fantastisch is dat ik dit stuk gemaakt heb en dat ik dat met anderen deel en dat ik het leven nou ook best wel eens mag vieren. Dus best is naar Mallorca mag gaan en daar in de zon met een cocktail. Of Mallorca, misschien de Malediven of nou iets in die richting. Maar ja, mijn man is zonallergisch, dus ik weet niet of dat erin zit. Maar dan zetten we hem even onder een parasol. En, ja. dan lig jij daar op het strand met een drankje, met een parapluutje en een rietje. En veel zwemmen. En wie zegt dan dat jij daar niet van mag genieten? Welke stem is dat? Ja, misschien dat ik bang ben dat ik de grip op mijn werk verlies of zo. Creatieve stroom die even niet meer stroomt. Of dat ik me gewoon heel snel... Ik verveel me heel snel, dat is het, ja. Dus je wil helemaal niet op een strand liggen? Nee, ik wil alsmaar doorwerken. Ook deze zomer zijn we naar Zweden gegaan... en hebben gewoon weer doorgewerkt. Geschreven in het theater daar aan het eind van de middag. Doorlopen gedaan van het nieuwe stuk. En het was heerlijk. Ja, je kan geen twee meesters dienen. Nee, is ook weer zo'n citaat. Nee, laten we nou maar proberen om vanuit mezelf te praten. Niet van allerlei citaten achter allerlei maskers. Hier ben ik. Je werkt veel in het buitenland. Ja, gelukkig wel. Ja, is dat gelukkig? Ja, fantastisch. Ja, jongen. Alleen in Nederland moet je toch niet aan denken. Ik bedoel, ik hou van Nederland. Ik had me ook nooit kunnen ontwikkelen zonder Nederland. En zonder die hele... avant-garde cultuur, zullen we maar zeggen. Maar het buitenland heeft me zoveel gegeven. Ik ben 13 landen, 32 weet ik veel landen, workshops, Brazilië. Moskou, Madrid, Porto, Portugal, Amerika, Noorwegen. Nou, je kan het niet opnoemen en dat is zo'n verrijking. Dan ben je geen toerist, maar je valt zo midden in een netwerk waar mensen gewoon bezig zijn. En ja, dan is er geen stroom en het licht valt uit en het komt toch allemaal goed. Ach joh, dat is zo meesterlijk. Je leert er zoveel van, ook hoeveel wij hier hebben. Dat is zo'n cliché, maar als je dat meemaakt... Dat dankbaarheid, simpel gezegd. Ja. Mazzel dat we hier geboren zijn. Absoluut, ja. Ja. Wat brengt het je nog meer? Wat? Buitenland? Het buitenland. Nou ja, zoals in Zweden, dat fysieke manier van spelen. Ze liggen aan mijn voeten daar. Ze zijn helemaal gek en wild van mij. Dat is gewoon zo fijn. Dat je gewoon... Ja, gevierd wordt gewoon. Dat mensen maaltijden voor je maken met kaarsen en je omhelzen. En die laatste voorstelling van mij, Darger, die hadden ze nog steeds in hun hart. Ze waren nog steeds helemaal warm en vol van die... Oh, Darger, zeiden ze dan. Wat geweldig. Oh, wat hebben we van je genoten. Kijk, daar leef je natuurlijk voor. En mag je dat dan hebben van jezelf? Ja hoor, ja. Ja, het was ook, we hebben daar ook nog gespeeld. En er was een hele oude regisseur, ooit heel erg beroemd. Etienne Glasner, heeft hier niemand van gehoord. En die had ik volgens een hele lieve, zachte man. En die had gekeken, zo in het donker. En toen, diepe zucht. Ik had ook heel zacht gespeeld voor hem. Het was zo'n liefdevolle man. En... Toen zei ik, God, is er nog iets wat ik hoger of lager of langer of zachter moet doen? En toen zei hij, no, you're a master. Nou, kijk. Wat mooi. Mooi. Ja. Dankjewel, Carina. Ah. De voorstelling De Dresser van mijn gast van vannacht, Carina Holla, is tot en met 9 april te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus alle afleveringen zijn ook te beluisteren op andere momenten. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna is de beurt aan Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Brechtje Hofstede mijn gast. Met haar ga ik het onder andere hebben over haar nieuwe roman Oersoep. Nog een goede nacht. weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ismael de Bruin met het